Guazen, berara, Gipuzkoako Gorengoen mailan ari den gure txokoa futbol taldearen berri jasotzera, astero bezala, Jokin Pinatxoren eskutik, Jokin egunon? Egunon. Tira, aste buruntan, beran, etxean, zinuten partidua, Dunboa Eguzkiren aurka, baino badirudi aurten momentuz bederen ez dela Eguzkirik gure txokoaren inguruan. Bat eta hiru, galdu duzue. Bai, egia da, bueno, ganizun bezala lehen gozten gure intentzioa zela ja ea puntori lortzen genuen ez, konbentzitoa gaudelako pues, lehenengo partido irabazio, lehenengo puntuak lortzen ditugun unetik aurrera, pues, situazio hori buelta mango diogula ez. Eta partidua hola zizen, lehenengo bos amar minutuen tarte hortan, lehenengo gola sartu genuen, eloiek sartu zuen lehenengo gola, eta bueno, uste genuen bintzat larumata laia izango benula, bino gure goletik amar bat minututora, falta jaurtik eta zuzen batean empatatu ziguten. Eta, bueno, partidua nahiko parekatxoa zen, ez zeuden ez aukera unitz ez gure aldetik ez beraien aldetik, eta jokaldia islatu batian gure ustez etzen penalti bat pitatu ziguten, eta horrekin bita bat jarri ziren gure aurretik. Eta bueno, partioak berdin segitu zuen, ez? Aukerarik, zartagun aukerarik unitzet gure aldetik ez beraien aldetik. Eta justu deskantzera joan minio bost minuto lehenago, korrer bat ez jarri ziguten bat eta irukua. Ordu, bueno, deskantzuan erabaki zuen gure entrenatzaileak hiru defensa jartzia eta delantero bat ateratzia. Eta behar bada bai bigarren zatian partidoren erritmoa gukera mi genula, Bino egia dare bai porterira aukera egiz garbiekin ez ginela jetu. Eta beraiek ere izan zetxuzten beraienak guk iru defentsen arrisku hori hartuta, beraiek ere izan zetxuzten beraien aukerak, bino, bueno, markagailu etzen aldatu. Eta, irutak bat galuen. Bueno, pena ez, erranduzun bezala, ongi hasi zen partidua, bat eta urtsekoa segidan sartuta, baino gero, hoxe ez, Dunboak Eguzki alde izan zuen, eta berriz ere odei ilunak zuen gainean. Bai, bueno, da erraten izuna. Guzti dugu, eske, konbentzitu gaude, ze partidua ikusten duzu, eta jode, maten du iruta bat, bueno, bat eta iru, terres irauzi zigutela, bineo, partidua ikusten duzu, etzen izan partidua non gu eunden denbora guzien desenditzen eta beraiek atakatzen, etzen nola izan, orduan, ezakit dugu den konfiantza aletik edo ezakit guzer den, bineo, bueno, pentsatu nahi dugu hori, ez lehenengo puntuak ja irabazten azten garen momentuan, pues, pixko buruari buelta eman ere, eta ja, pixko bertso jarrera batzekin hartuko ditugula partidua, ze hori, ba, baina, obei beltza hortxe dugu gainean, eta zerbait imara dugu kentzeko. Bai, ez, ala espero dugu, gutxienez, bueno, zuen jokoari eutsi, eta etorriko da, gainera, azken urteoketan, alako zerbait gertatu izan zaizue aunitzetan, ez, behin partidu bat irabazita, gero erreskadan ez dakizen bat irabazten dituzue, eta iaz ere, ba, gaizki hasi zenuten liga, eta gero ederki eman zen duten buelta, ez, bigarren itzulian. Lehen urtean adibidez, urtarrilan oraindik jonden iru dolau puntokin, eta gero azkenean, ba, bigarren bueltako puntuak bakarrik kontutan hartuta, ez dakit gelditu ginen ligako laugarrenak olako zerbait, eta igo ginen urtean ere bai, ba hori, urtarrilan ez dakit geunden bosgarren olako zerbait, eta gero azkenen bigarren gelditu ginen eta igo ginen. Orduan, bueno, egia da igual bigarren mugitak beti hobiak ditugula, ez? Bizkot kostatzen zaigulako igual ritmo hori hartzia. Ere bai da zuakin jolaztea, orduan nahiago dugu bizkot lehenago espabilatu, zertzela gero azken momentuan urtero ibiltzia ez da ja planiko bena. Ba, espero ezagun ez urtarrila arte itxoitea. Behar bada, helduen asteburuan, suposatzut, etxetik kanpo jokatiko duzuela, ez? Bai, jokatzen dugu Donostin, Axularren aurka, igandein atxaldeko zeiterritan, eta bueno, justo da, bueno, klasifikazioan gure gainetik daude, gure azpitik dugu Onjarbi, gero gau da azken aurrenak eta gure gainetik Axular, bost puntukin, eta, bueno, orduan, ba, arerio zuzena izango da, eta ea punturik ateratzen aldugun. Ba, espero ezagun, eta behin hasita iruek, iru puntuak berara ekartzen badituzue, ba, aixo, be. Jokin Pinatxo, eskarmin lonitz eta animo. Zeri, mila esker.